нищо ново с мен не щом се случи. Знам, че всеки лесно ще научи. И валят съвети от тук, от тук и от там. Внимавай! Някой казва не, не дей да бързаш. Друг съветва не, не се обвързвай. И повтаря всеки от тук, от тук и от там. Внимавай! По рецепта не, не се обича, пече до пакостна. По рецепта, що му чаква всичко, дълго ще бъде сам. Знай, че сето само избира своя път към съвсем на друг. Не приемай чужди съвети в любовта. Знай, че сето само намира верен път към съвсем на друг. Не приемай чужди съвети в любовта. Малко